بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كوني ترى يشرن أن mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446 katika darsa ya manzuma Manhajul Haq al-Allama Abdul Rahman al-Saudi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tulikuwa tumefikia ubeti wa 27. Qala an-nadhimu rahimahullah: nuqirru bi ahwali al-qiyamati kulliha wa mashtamalathu ad-daru haqqan wa nashhadu. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركانه، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. أمتاج أبا رحمه الله مشاير أمتاج أبا نغوزو كتك أبتيو أمتاج نغوزو كتك نغوزو ذا إيمان. Nayo ni kuamini siku ya mwisho, al-imanu bil-yawmi al-akhir. Qala nuqirru bi ahwali al-qiyamati kulliha. Wa hadhihi haqiqatu al-iman bil-yawmi al-akhir. Huu ndio uhakika wa mtu kuamini siku ya mwisho. An nuqirra bi ahwali al-qiyamati kulliha. أي نؤمن بكل ما يكون بعد الموت من أحوال وتفاصيل. ككيري وأحوال زسيك يا قيام زوتي بمعنى قواميني كلا كي تكتشكوا بعد منادام كفا بعد يكون لك دنيان كتك أحوال مبالي مبالي na mambo yaliyobainishwa katika Qur'an na Sunna, wa ahwalin wa umurin, na majanga makubwa yatakayotokea na mambo makubwa, bad'an min fitnatil qabri, kuanzia kuanza fitna kaburini, fa adhabihi wa na'imihi, imma adhabu ya kaburi au kuneemeka kaburini ikiwa ni mtu mwema, thumma alba'th, kisha kufufuliwa siku ya kiyama, wan nushur wal hashr, watu watakapofufuliwa na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal jazaa, na kulipwa, wal hisab, na kuhesabiwa, wad dawawin, nyaraka za amali, watu watagawanyiwa, yani vitabu vyao watapewa, was sirat, kupita juu ya sirat, wal mizan, wal janna, wal nar, na mizani takaupima amali za watu, pepo, moto, wa jamii tafasil alwarida fi alkitab wa sunnah almutaalliqa bidhalika alyawm, na tafasil zote zilizokuja katika Qur'an na Sunna zinazofungamana na siku hiyo. Tuamini yote hayo, hatuna shaka nayo kama alivyoeleza Allah na mtume wake. Qawluhu wa mashtamalathu ad-daru haqqan. Ad-daru ay ad-daru al-akhirah. Hapa nyumba inayokusudiwa ni nyumba ya akhirah. Nu'minu bi kulli mashtamalat 'alayhi min tafasil warada bayanuha fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu wa sallam wa barakatuhu 'alayhi. Kwa sisi tuamini kila kilichokuja katika yale yaliyopambanuliwa na kuwekwa wazi katika mambo yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Yote tuamini, kuanzia kufa kwa mtu mpaka yale yatakayojiri kesho akhira katika arasati alqiyama, yote yatuamini. Wanashhadu ay shahadata iqrarin wa iqan, na tushuhudilia shahada ya kukiri na kuwa na yaqini, hatuna shaka. Kama qala Allah ta'ala fi wasfi ahli al-iman wa bil akhirati hum yuqinun, wa na yaqini juu ya akhira kuwa itakuwa la mahalata. Thumma qala rahimahullah ta'ala tafakkar بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. هبا أكيلكيز نصاحة ومنادام كزنغتيا ذيوم بذي الله سبحانه وتعالى نكتك كزنغتيا فيتو في أجاب ألف ذيوم بالله سبحانه وتعالى ni sababu ya kumwelekeza yeye katika kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kujua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo mkubwa alionao Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu tafakkar bi athari al-azim ay ta'ammal fi ayati Allah al-azima, zingatia aya ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala azim, ومخلوقاته الباهرة الدالة على كمال خالقها. نذيوم بفياك بيهجاب فينيكو وشنغازة وينيكو تزامة فينفونيشا وكمليف ومومبا سبحانه وتعالى. وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض, نكجوه كبوة wa yule aliyeviumba kutoka maana hakuna mfano kabla yake. Fa inna Allah azza wa jalla hatha ibadahu ala atafakkuri fi ayatihi al'idham, Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza watu kukaa chini na kufikiria, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, mtu akae chini atizame viumbe vya Allah afikirie. Kiingereza sema reflecting, wakaa chini waangalia vile viumbe, waona ukubwa wake, ikupelekee wewe katika kumuadhimisha muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ushakaa chini ukawaza, wa fi anfusikum afala tubsirun, jitizame tu nafsi yako wewe na Allah alivyokuumba na vitu vya ajabu vilivyoko katika maumbile ya mwanadamu peke yake. Lau kama mtu atakaa tuwazingatie hivyo, atajua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kifu na Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vitu vingi sana ambavyo ndani yake kuna mambo, lau kama mtu atakaa chini ayazingatie, aweza kuchanganyikiwa kwa namna yalivyo na mambo ya ajabu ndani yake. Qala wa makhluqatihi aljisam, pia akatupelekea katika kuzingatia viumbe vyake vikubwa, lima fi hadha atafakuri wa taamuri wa tadaburi fi hadhi almakhluqat min athari azimi ala alabd. So, katika kuzingatia na kufikiria yaliyomo katika viumbe hivi kuna athari kubwa sana, atharu azim, kuna athari kubwa mno ndani yake. Subhanallah, lau kama watu watakaa chini wazingatie, angalie milima majabali na namna alivyoumbwa, aweka chini tu. Kuna wengine hawataki kuamini kuwa kuna muumba, akiliona lile jabali kubwa akwambia ili jabali 1 million years ago, ilikuwa zamani si jabali, kwa mchanga ikakusanyika polepole polepole mpaka likaje likawa jabali, alafu likaende sikia maneno zungumzo. Lakini uzuri ya milioni zingine za pita, hatuoni majabali mengine yakifanyika, ni yale yale tu ya zamani, ni yale yale tu. Nini kikubwa chao watakawakatai kuwa kuna muumba? Yuko muumba ambaye kabla ya hii ardhi sisi kuishi ashasema waljibala arsaha mataa lakum wa li'an'amikum. Tangu huko ameumba milima, ameumba bahari, ameumba nyota, ameumba mbingu na ardhi, kabla hamjaja ndio mje nyinyi. Millions and millions ulikuwepo. Kwa kipimo gani umpima ukajua kuwa hii ilikuwa umri wake ni millions and millions years ago? Ilikuwa hakuna. Alafu wana maneno ya ajabu sana, wasozingatia wakapata muujiza na ajabu katika viumbe vya Allah. Yeye aketi chini mtu afikiria usimba alikuwaje mpaka kawa hivi, zamani alikuwa hivi kisha akawa vile, alivyoona hivi haiwezekani akageuka hivi. Allah amemuumba hivyo. A'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, amekipa kila kiumbe lile umbile unaloliona lile. Allah amechagulia kile kiumbe kiwe na umbile lile, kisha akakiongoza kile kiumbe, akakiongoza kwa kile kilichokuwa na maslaha na yeye. Lakini haya hayafahamu isipokuwa anaekaa chini akazingatia kwa makini kabisa, akaona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naf'u hadha at-tafakkur lilmu'mini ziyadatun fil iman, na manufaa ya mtu kukaa chini kuzingatia na kufikiria viumbe vya Allah ikiwa ni mu'min, basi atanufaika kwa kuzidisha imani juu ya imani aliyokuwa nayo. Nimeona hizi documentaries wazitengeneza hao watu wanaofuatiliza mambo ya wanyama na nini, mfano kuna vitu vya ajabu sana waweza kuona. Waweza kuona mnyama ana tabia ambazo kuna binadamu maduduvule hawezi kufikiria, lakini mnyama akafikiria kitu kama hicho. Huyo amfundishwa na nani? Nani amemfundisha kuwa akifanya hivi kitatokea hivi? Nani anayemfundisha kitu hicho kama hakuna aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa ukiangalia wewe unaweza kukuta simba ana tabia zake fulani ambazo huja wewe kufikiria, lakini wale waliofanya utafiti wakapata kuwa kumbe simba ana tabia fulani. Ukaona chui ana tabia fulani, ukaona mambo yafanya wale wanyama ya ajabu sana, nyoka na namna wanavyoishi na namna wanavyozaana. Uje baharini sasa, waje kukuta wanyama wa ajabu ajabu na namna wanavyoishi na namna wanavyozaana, subhanallah, ukashangaa. Hivi kuna wanyama waweza kufanya mambo kama haya? Wako. Ukija kwenye ulimwengu wa ndege ndio balaa. Ulimwengu wa ndege kuna wanyama aina mbalimbali. Kuna klipu mmeona mmeshangaa. Kuna ndege aweza kuiga sauti mbalimbali. Aweza kuja mahali vya kakaa asikiliza watoto wacheza. Watoto wacheza asikiliza zile sauti. Kisha akikaa peke yake anavolia vile, utafikiri wale watoto wako pale wacheza. Vile wanavocheka, vile wanavolia, wanavokimbizana, yuatoa sauti wewe wasikia kama kuna watu pale. Lakini ndege huyo sasa. Yule ndege pengine ameishi mahali akasikia bunduki zapigwa, akatoa sauti, utafikiri bunduki yapigwa. Vile vile anahifadhi vipi huyo? Akashika akajua. Alafu rudi zake mtuni kule. Pengine kuna simba yuaja mamnyana yaje kumvamia mwenzake, akatoa sauti ya bunduki ta ta ta ta, yule mnyama kwenda mbio kuli kweli, kumbe yeye amwangalia tu. Hajafanya hata aishika vipi vitu? Nani aliyemuumba koo yake ikaweza kutoa sauti kama zile? Na huu ni mfano tu, lakini unaweza kuona vitu vingi vingi vya ajabu sana sana, vingi vya ajabu. Kwa akizingatia mu'min azidisha imani, walighairi almu'mini bawabatun lidukhuli fi hadha ad-din al-azim. Ama asiyekuwa mu'min akizingatia, basi huu ndio mlango wa kuingia katika hii dini adhimu. Wa kam min insanin kana sababu imanihi tafakkuran sahihan fi ayatin min ayati Allah. Na wangapi katika watu ambao sababu ya kuamini kwao na kuifuata hii dini ni kuzingatia vizuri, kuzingatia kuliko sahihi katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhluqin min makhluqati Allahi al-azima. Muona weza kuingia usiku kisha ukaingia mchana, jamaa nkaa hajui hata habari ana kuna mchana usiku. Lakini kuna mwingine ukiingia ule usiku akakaa chini akafikiria, subhanallah, je, ungelikuwa huu usiku wabakia hauondoki, sisi tungelikuwaje jamaa? Ama mchana, je, ingelikuwa mchana sisi ndio tuishi ni mchana tu hakuna usiku, tungekuwaje sisi? Qul araaitum in ja'ala Allahu, haya Allah amezungumza, alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama, ikawa ni usiku wenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghayru Allah yatiikum bidhiya, ni mungu gani asiyekuwa Allah aweza kuwaletea nuru ya jua hii na hiyo, nani anaweza kufanya? Afala tasma'un, hamsikii? Sikio la kutega na kuelewa mkafuata. Qul araaitum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatiikum bilaylin taskununa fihi, law kama Allah taj'aliya mchana uendelee mchana mchana mchana mpaka siku ya kiyama, ni mungu gani asiyekuwa Allah atawaletea nyinyi usiku mnaotulizana ndani yake? Na wewe chunguza ule usiku, ukilala usingizi wake ni tofauti kabisa. Yani lau kama kwa mfano mtu atakwenda mwaka mzima afanya kazi usiku halali, ikifika mchana ndio yenda kulala, yule mtu aweza kupatwa na maradhi, kwa sababu ule usingizi wa mchana vile atakavyokuwa hauwezi kuwa sawa na usingizi wa usiku na utulivu anaopata mtu tulivu sana. Mchana wewe walala mara jua lishapiga mwangaza, ni ushamka ushakosa usingizi, afu utalala paka saa ngapi? Utalala masaa mangapi? Alafu kuna kitu nyinyi mkiangalia makini, sijui labda mimi ndo nalahidi, usiku unapokwenda mbio bwana, ikiingia magharibi tusikie saa 2 na robo swala, mkisha swali tu saa 4 bwana, hauangalie na mchana. Sasa waona kama umpiga pozi uende polepole kidogo, si kama usiku, lakini masaa yale yale, si hatukozidi kitu, lakini binadamu yona hivyo. Hivi sasa hivi sisi tuko saa ngapi? Saa 8 kasorobo sasa hivi. Waona siku nyingi kwa ndefu siku yako, sio? Ha, ngoje iingie usiku, utaona ule usiku vile wenda mbio, mara ujishtukie uko saa 4, saa 5, ah, saa 6 bwana, sijalala saa 6. Ah. Lakini mchana waona mrefu. Subhanallah, ni katika hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala katika kupeleka mambo yake. Lakini wangapi wazingatia? Wangapi wakaa chini wakapata ibra na mazingatio katika hayo? Kwa hiyo akiwa ni mu'min azidisha iman, ikiwa si mu'min basi uende kawa ni sababu ya kumleta katika iman. Wama hawat mamalikuhu al-uzma ay min samawatin wa ardhin wa nahwi dhalikum min al-makhluqat al-'idham al-kibar, na yale yaliyomo katika mbingu na ardhi na mfano wake katika viumbe vikubwa. Taamal ma hawathu min ayatin bahirat, tizama katika ishara zenye kushangaza nyingi zilizoko ndani yake. Wa hujjatin sati'at ala 'azamati mubdi'iha, na hujja zawazi kabisa juu ya ukubwa yule aliyeviumba kutoka maana hakuna mfano wa kabla yake. Wa kamali khaliqiha jalla sha'nuhu, na ukamilifu wa muumba wa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka. La'allaka tarshudu ay tanalu ar-rashad, huenda ukapata uongofu kwa kufanya hivyo. Wa takunu min ar-rashidina bi sababi hadha at-tafakkur, ukawa katika wale waliongoka kwa sababu ya kuzingatia, sababu kuzingatia huku. Fa inna hadha at-ta'ammul alladhi da'a Allah subhanahu wa ta'ala 'ibadahu ilayhi fi mawaadhi' 'adidatin min kitabihi yurshidu al-'abda ila abwab al-hidayati wa tariq al-falah wa sabil as-sa'adati fi ad-dunya wal-akhirah. Huku kuzingatia ambako Allah ametulingania sisi kukufanya kukuzingatia katika kitabu chake sehemu kadhaa. Awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ard afala yanzuruna ila al-ibri kayfa khuliqat, ushawahi kufikiria? Ushawahi kumwona ngamia ukaketi chini ukamwangalia hivi? lakini ni mpaka uwe wajua siri zilizoko katika viumbe vile. Waweza kumuona ngamia tu, sasa hapa nazingatia nini? Wewe zingatia kula nyama, akitindwa humla wewe, hiyo pia nikuzingatia. Kuna watu wengine hawaoni isipokuwa kile kilichoko mbele ya pua zao. Yule ngamia mtizame makini sana, lile nundu liloko kwenye maungo yake, lile nundu lile ndo mafuta, lile ni kama mfano wa maji ameyabeba pale. Akisafiri aweza kusafiri mwezi mzima, hanui tone la maji mwezi mzima, maji yake yako humo. Ule mwili wake unapofanya lile nundu likatoa mfano wa maji katika mwili wake, akatoshereka mwezi mzima asafiri katika jangwa, tizama chini miguu yake, akinyanyua yavutika, akikanyaga yatanuka, akikanyaga katika jangwa hazami. Nenda wewe ukazame, ukitembea wangia ndani, yeye hana habari. Nenda tu safinatu sahra, mpaka ameitwa ni kama jahazi la jangwa, latembea tu. Ukiangalia zile kope za macho yake, Allah ameziumba ni ndefu, panapopiga upepo lile vumbi, akifunga tu hivi hakuna vumbi laingia kwenye macho yake. Ngamia huyo bwana ana mambo mengi ya ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kumtizama, kuzingatia, kwa sababu ya vitu vingi vilivyoko ndani yake. Nenda kamsome, utashangaa. Subhanallah, kiumbe namna Allah alivyomuumba. Akipigwa na joto utakuta yuatoa, kuna kama kibofu kutoka katika mdomo wake, akatoa. Wewe ukiwa sema ngamia watu yuafa, mshamba hujui chochote. Kisha waite wenye ngamia wa shamba, mshamba wewe hujui chochote. Hayo yule ngamia yuapandwa, yuakusafirisha katika sehemu za mbali mbali, wapanda juu yake wasafiri. Watu walikuwa huko nyuma hawana njia za kusafiri isipokuwa mfano wa hizi, wapanda juu yake iwasafiri, iwatembea, tuweza kutembea mchana mzima atembea, na mengi na mengi ya ajabu. Sasa huyu ni kiumbe kimoja tu peke yake, hatizama sasa. Wa ila samai kaifa rufi'at, hebu tizama mbingu namna zilivyonyanyuliwa juu. Bighairi amadin taraunaha, hakuna nguzo hata moja. Wewe sakafu huwezi kuinyanyua bila ya nguzo. Bamba moja tu uliweke hapa juu mpaka uweke nguzo. Lakini mbingu waziona zaning'inia kila siku, wewe pita tu, habari unapita tu, ana mbingu bwana, mbingu eh, mbingu eh, na nyota je, ushaziona zile nyota usiku, namna zinavyomeremeta, namna zinavyong'arisha. Wacheni huku sisi tuishi miji imejaa mataa. Toka, nenda baadhi ya kule, nenda mashambani kule usiku, kisha ulale chini uangalie mbingu, uone ule uzuri wa mbingu. Wazayya inna zayyana samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib, Allah amezipamba hii mbingu ya dunia, ameipamba kwa pambo la nyota. Hawa watu wa kwetu badala ya kuzingatia hayo, amekaa ile nyota yao, mimi nitakwenda kuangaliwa nyota na nyota yangu pale juu. We huna kioski hapa chini, utakuwa na nyota kule juu kufanya adabu? We una nyota yako pale, na nyota mimpa nyota ya nani? Mwadanganyana tu. Nyota yako yasema uoe baada ya alfajiri, wasikia mwaitwa nikah baada ya alfajiri. Hawa jamaa baada ya alfajiri nikah hawa, sijui, lakini waangalieni vizuri. Nikaha zafanywa wakati wa lunch, watu wala mabiriani, yalete watu papuri na viazi varojo, msikie papuri zaletu, papuri nini baada alfajiri, mshangaliwa. Si wote lakini wengi, wengi ni hivyo. Sasa yeye ashuka chini akazingatia kuzile nyota, yeye afanya mambo yake kichana. Lakini wallahi katika viumbe kuna mambo ya ajabu. Mwezi ushautizama, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, namna unavyokuwa mwezi, mwanzo mdogo kawa mkubwa, kakamilika, ukawa mdogo kawa mdogo, wendapi yawaje jamani? ukaona vitu vya ajabu sana. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله. katika vitu vibora kabisa ambapo mtu ajitolea pumzi zake anunua kwa pumzi zake ni ule wakati wa kukaa chini na kuzingatia aya za Allah, ishara zinazoonyesha ukubwa wa Allah, viumbe vya Allah, wa ajaib sun'ihi, akatizama kaona ajabu ya viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala na ajabu ya kuumba kwake. والانتقال منها الى تعلق القلب والهمه به دون شيء من مخلوقاته. كيشا kutoka hapo ule moyo wake akaufunganisha na muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala wala si kwa chochote katika viumbe vyake. Watizama bana mvua inavyonyesha na namna Allah anavyoteremshia riziki waja wake. Kweli mtu anayekaa kazingatia hivyo aweza kwenda kaburi la babu fulani akaenda kumuomba. Kijibabu fulani kimezikwa pale, ujui cha peponi cha motoni, wewenda tu pale. Na shida, na shida. Shida zako mpelekea naye mwaga mvua ba. Yule aliumba mbingu na ardhi, aliyeniumba mimi na wewe. Ikiwa ni maradhi, wa idha maritu fa huwa yashfin. Yeye ndiye anayenipa ponyo. Urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amwenda kwenye kaburi bwana. Kuna makaburi mengine mpaka watu wapewe onyo bwana, uruhusi kubeba mtanga. Mtanga wabebwa huo, watu wakitia mfukoni, wakienda kula, mtashikwa na kolera nyinyi, mtakufa nyinyi kwa ujinga wenu. Si ukae chini ukazingatia, ukasema huyu mwenzetu tulikuwa naye hapa, leo yuko chini kaburini, na mimi pia nitakwenda kule, wacha nifanye bidii katika ibada. Ikiwa alikuwa ni mwema, basi na wewe fanya wema. Kweli anayekaa kazingatia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka moyo wake utafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, atawacha vyote vilivyobakia katika viumbe. Lakini wengi katika watu hawakai chini kusingatia na kufikiria, aona tu. Mimi nawaambia ni kweli, kuna watu waona, aweza kutizama mkono wake akauona tu, ajua kazi yake ni kula tu. Huu kazi yako ni matonge wewe. Uangalie huu mkono wako, uzingatie namna vile viungo Allah alivyoviweka mfano katika mkono wako. Waonaje vidole vyako vingekuwa kama vigongo vimkaa hivi, ungekuwaje? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakusaidishia. Leo washika hiki, washika kile. Kisha wajua kama hizi basamat, hizi fingerprints, kila anayezaliwa azaliwa na zake ila yaumul qiyama. Hakuna mmoja fanana na mwenzake hata siku moja. Hata kama babu yake wangapi huko nyuma, hafanani na yeye kabisa. Ushawakaa chini ukafikiria vitu. Ya waje jamani, kwa nini iko hivyo? Ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo mkubwa aliokuwa nao subhanahu wa ta'ala. Ukaangalia mkono wako hivi, kuna mishipa mingapi imepita hapa? Mingapi imepita? Na damu inavyotembea. Ukakaa ukazingatia, kweli Allah yuwaumba. Kwa ukakaa chini ukazingatia, ukawaza, ikakuleta wewe karibu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya Allah ametuambia katika kitabu chake, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sijakwambia kuangalia vitu vingine, nafsi yako wewe mwenyewe jiangalie, utaona miujiza mingi sana. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.